32% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złote 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Netto, patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są wyroki dla lekarzy ze szpitala w Pszczynie w procesie po śmierci pani Izabeli, która trafiła do placówki w ciąży i zmarła. Wyższe kwoty pojawią się na rachunkach za ogrzewanie w domach i budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej. Z końcem czerwca wygasły dopłaty. Chiny pokazały swoje prawdziwe oblicze na spotkaniu z unijną dyplomacją. Miały tam paść słowa, że Pekin nie zaakceptuje porażki Rosji na Ukrainie. Wyroki więzienia, czasowy zakaz wykonywania zawodu i nawiązki finansowe na rzecz poszkodowanej rodziny. Jest wyrok dla trójki lekarzy w procesie po śmierci ciężarnej pani Izabeli, która zmarła w szpitalu w Pszczynie w Śląskiem. Kobieta trafiła na tamtejszy oddział w 5. miesiącu ciąży. Według sądu reakcja lekarzy była zbyt późna. Kobieta i dziecko zmarli z powodu wstrząsu septycznego. O wyroku opowie nasz reporter Michał Fedusio. Rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata zasądzono wobec zastępcy kierownika oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala w Pszczynie. Ginekolog pełniący dyżur w izbie przyjęć w dniu przyjęcia kobiety do szpitala dostał 1 rok i 3 miesiące więzienia, zaś dyżurny ginekolog ze szpitalnego oddziału 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Pojawiły się też postanowienia o czasowym zakazie wykonywania zawodu lekarza i innych zawodów medycznych. W poszczególnych przypadkach od 4 do 6 lat zawodowej karencji. Głos po opuszczeniu sali rozpraw zabrał pełnomocnik brata zmarłej kobiety, adwokat Michał Malara. Wyrok sądu rejonowego jest jak najbardziej słuszny. Motywy, które sąd dzisiaj ustnie ogłosił, są objęte tajnością, więc nie chciałbym jakby zagłębiać się w motywy, ale myślę, że sam wyrok może być przynajmniej w części satysfakcjonujący dla rodziny. Zarówno poszkodowanej rodzinie, prokuraturze, jak i skazanym lekarzom przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego w Katowicach. Michał Fedusio, Polskie Radio. A po tragicznej śmierci kobiety pojawiły się głosy, że na reakcję medyków mógł wpłynąć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który faktycznie zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce. Szykują się podwyżki rachunków za ogrzewanie w domach i budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej. Rachunki będą wyższe od 15 do nawet 20%. Z końcem czerwca wygaszono system dopłat. Michał Makowski pytał dlaczego i czy będzie coś w zamian. Ceny zostają odmrożone, między innymi dzięki ustabilizowaniu sytuacji na rynku surowców energetycznych, czyli węgla i gazu, mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Istotne są też uprawnienia do emisji dwutlenku węgla EU ETS, które też się ustabilizowały i są niższe niż w tym szczycie na początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Urząd Regulacji Energetyki prowadzi kontrolę w ciepłowniach, które mają naliczone najwyższe taryfy i może wezwać do korekty tych taryf. Ministerstwo Klimatu rozważa wprowadzenie instrumentu wsparcia dla odbiorców zmagających się z wysokimi rachunkami za ciepło. Beneficjentem nie byłyby producenci, wytwórcy ciepła, ale gospodarstwa domowe. Dla przykładu, z początkiem lipca cena ciepła dostarczanego przez Orlen Termikę na terenie Warszawy urosła o 21%. Michał Makowski, Polskie Radio. Pekin nie może zaakceptować porażki Rosji na Ukrainie. To miała usłyszeć szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas od szefa chińskiej dyplomacji Wang Yi. Dodała, że była zdumiona tymi słowami. Do rozmowy doszło na początku lipca podczas dialogu strategicznego Unia-Chiny. Teraz Kallas opowiedziała o tym w wywiadzie dla japońskiej telewizji. Wang miał argumentować, że ewentualna porażka Moskwy mogłaby pozwolić Stanom Zjednoczonym na skupienie całej uwagi na Chinach. Publicznie władze w Pekinie deklarują, że są neutralne wobec wojny na Ukrainie. Amerykański atak na obiekty nuklearne w Iranie według mediów udał się tylko w 1/3. Dokładnie zniszczono tylko 1 z 3 instalacji, donosi portal NBC News, powołując się na ocenę amerykańskich urzędników. 2 obiekty miały zostać jedynie uszkodzone. Z tych samych doniesień wynika też, że prezydent USA odrzucił inny plan uderzenia na Iran. Zakładał on bombardowanie przez kilka tygodni nie 3, a 6 obiektów nuklearnych. Późniejsze zbombardowanie celów w Iranie Trump określił jako spektakularny sukces militarny. Klimat. Mimo regularnych opadów na rzekach dużej części kraju utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy to największych polskich rzek, całego biegu Narwi, Bugu i Warty, a także Wisły w jej środkowym i północnym biegu od Dęblina do Tczewa. W prawie całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, wyjątkiem Pabianice pod Łodzią, tam umiarkowana. Jeszcze jedna informacja, z powodu zakwitu sinic nieczynne są liczne kąpieliska w Gdyni i Sopocie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Let It Happen, kompozycja Kevina Parkera, czyli Tame Impala z płyty trzeciej w dyskografii tego artysty po prostu. Currents, pierwsze miejsce na listach bestsellerów albumowych w Australii, Nowej Zelandii, top 10 w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Kevin Parker pisał ten utwór przez dłuższy czas w przerwach między zajęciami chociażby koncertowymi w Stanach Zjednoczonych, Turcji, Francji, jeszcze w paru innych miejscach. No ale to jest dosyć skomplikowana kompozycja, także nie ma się co dziwić, że to trochę trwało. Teraz nowość. Grupa, a właściwie duet Water From Your Eyes wraca z kolejnym albumem, który ukaże się 22 sierpnia. Zatytułowany będzie It's a Beautiful Place, a tytuł utworu, który to wydawnictwo zapowiada, Playing Classics. Look, I'm concerned as a matter of fact. Contact, contact, all the shattered and packed. Shake three. Desire and crisis, now a longing for truth. Yeah, the long hard road from here to truth. Shake six. Look, face contort, face the music that crashed. Contact, contact. Nate Amos i Rachel Brown, czyli duet amerykański Water From Your Eyes z płyty It's a Beautiful Place, która ukaże się w sierpniu. Ciekawe, czy będzie dorównywać poprzedniemu albumowi sprzed 2 lat Everyone's Crushed. Playing Classics to tytuł kompozycji. Zasłużony francuski DJ i producent, kompozytor także, Marc Serron, po blisko 50 latach wrócił do własnego przeboju Super Nature. Tym razem nagrał ten utwór raz jeszcze i zaprosił do udziału, wokalnego udziału, Christine and the Queens. Później z kolei obróbce remiksersko-producenckiej całość poddał Tino Piątek, czyli Purple Disco Machine. A oto efekt. Tight, tight, that's my tight. Tight, tight, tight, that's my tight. She looks steady and she clean when she hit that. It's on the brain. She want her name big on the screens. I want a back swim across the sea. She said if I don't come back Tuesday, take my things back to my hometown. Let them hold that. Britney Denise Parks, znana szerzej jako Sudan Archives, to był utwór My Type, który zapowiada trzeci album artystki The BPM. Płyta ukaże się 17 października, oczywiście tego roku. A teraz polska grupa z Krakowa. Kiedyś byli duetem, wydali w zeszłym roku płytę debiutancką, długogrającą i teraz wracają już jako trio w utworze zatytułowanym Ukrop. Słyszalne ewidentnie inspiracje twórczością grupy My Bloody Valentine, ale to wcale nie zarzut, raczej spostrzeżenie. Yeah. Shoegaze po polsku. Shoegazer z Krakowa i Ukrop. Ich najnowsza piosenka. Teraz na blisko 10 minut cofniemy się w czasie o 60 lat, bowiem wtedy właśnie ukazały się dwa bardzo ważne i atrakcyjne single. Na jednym z nich piosenka Papa's Got a Brand New Bag. Oczywiście James Brown. Największy przepływ Jamesa Browna, Papa's Got a Brand New Bag sprzed lat 60, a teraz grupa The Beatles. Single z dwiema równoprawnymi stronami A, jak zwykło się wtedy mówić. W pierwszym przypadku głównym wokalistą będzie John Lennon, w drugim Paul McCartney. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. And open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. I'm Down, Paul McCartney, Help, wcześniej John Lennon w rolach głównych. Pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, rok 1965, a 10 lat później Paul McCartney raz jeszcze z wielkim przebojem, numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Listen to what the man said. Any time, any day,